وجوبن ازا امتنع جعل و شرطن خوندیم تا فعل طلبی بعد فایده. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب کسی سوال نداره؟ ها بخونیم. خب خوندیم که فای جزای شرط داخل میشه بعد جواب شرط، درست شد؟ و واجبم هست، یعنی اگه نیاد کلام عربی نیست اشکال داره. زمانی که اون جواب شرط و اگه ما بیاریم بذاریمش فعل شرط ممکن نیست، یعنی مثلا اون جواب شرط اگر یه زمانی در یک جایی بخواد فعل شرط واقع بشه ممتنه. مثلا جمله اسمیه شما اگه جواب شرط بشه فا میگیره، چون اگر جمله اسمیه بعد از ان شرطیه بیاد غلطه. فعل طلبی غلطه، فعل جامد غلطه، ها؟ همینطور ما و لن داشته باشه غلطه، سین و صوفه و قد داشته باشه غلطه. اینا نمیتونن فعل شرط واقع شن، چون نمیتونن فعل شرط واقع شن اگه جواب شرط واقع شدن غلط نیست ولی نیازمنده فاست. درست شد؟ تا اینجا فائدتون، فائده یدخلو تحت الفعل الطلبیه جمیع و انواع طلب. ما که گفتیم فعل طلبی جمیع انواع طلب همه داخلش هست، ممکنه حتی فعل هم نباشه. مثلا تمنی، خب این تمنی که بگو فعل نیست، با لیته اومده، بازم نمیتونه، باید حتما فا بیاد. پس فعل طلبی که گفتیم منظور یعنی چی؟ جمله طلبی انشائی. یدخل تحت الفعل الطلبی جمیع انواع طلب، طلب یعنی انشاء. من الامر جمیع انواع طلب، از امر، نهی، دعا. دعا حالا چه به شکل امر باشه چه به شکل نهی باشه از پایین به بالاست. مثلا ما به خدا میگیم ربنا اغفر، دعاست. ربنا لا تؤاخذنا، دعاست. چه هم باشه چه نهی باشه، ولی از پایین به بالا که هست میشه چی؟ دعا. ولو کانه به صورت الخبر و الاستفهام، ولو کانه به صورت الخبر. گاهی اوقات هستش که جمله انشائیه اما شکلش خبریه. مثلا شما میگید فلانی رحمه الله، این رحمه الله، رحمه فعل، ها مفعول، الله فاعل، این ظاهرش جمله‌ایه بگو خبریه است و فعل ماضی، اما رحمه الله معناش انشاءه، یعنی اللهم ارحمه. میگید قال علی علیه السلام، علیه خبر مقدم، السلام و بگو مبتدای مؤخر، این ظاهرش جمله اسمیه است خبریه است، اما علیه السلام یعنی چی؟ یعنی اللهم سلم علیه، خدایا برش سلام بفرست، برش درود بفرست، انشائیه. ول استفهام، این ول استفهام عطف است به جای امر. من الامر و نهی و دعا ول استفهام. بعد این ولو کانه به صورت الخبر، یعنی ولو کانه بگو اون امر و نهی و دعا به صورت بگو جمله خبری باشه. اگر به شکل جمله خبری هم باشه ما انشاء رو از معناش میفهمیم. پس بنابراین اگر جایی جمله انشائی جواب شرط شد نیازمنده به فاس. و همچنین استفهام، جمله‌ای که ادات استفهام داره، حالا همزه باشه، حل باشه، بگو متا، ایانه، از اینایی که خوندیم ادوات استفهام. لاکن، این لاکن بهش میگن چی؟ استدراکی، یعنی ولی. حواستون باشه میخوایم یه چیزی بگیم که به عنوان معروف با مطلب قبل تکمیلش میکنه، اون مطلب رو اگر اشکالی بهش هست جبران میکنه. لکن ازا کانل استفهام و بلحمزه، ما گفتیم اگه جمله ادات استفهام داشته باشه فا میگیره، درست یا نیست؟ فقط یه چیز رو یادتون باشه، حمزه رئیس ادوات استفهامه. حتی بر واو فا هم بگید مقدم میشه، مثلا شما میگید افلم یسیرو، در صورت که افلم یسیرو، در صورت که اگر به جای مثلا همزه حل بود میگفتیم فحل ینظرونه، فحل ینظرونه، ولی همزه استفهام هست بگو، میگیم اف. همزه چون رئیسه میگن صدارت تام دارد، یعنی صدارت 100%، حتی حرف عطف هیچ حرفی نمیتونه برش مقدم شه. لکن ازا کان الاستفهام بل همزته وجب تقدیمها، ها میخوره به کی؟ همزه. واجب است مقدم کنیم همزه رو الالفا، برفا مقدم کنیم. و کذالک الارض، ارض چیه؟ طلب به نرمی، با حرف علا، با حرف علا، علا همزه ها. مثلا شما میگید علا تکتب اسمی، علا تحبون ان یغفر الله لکم، علا تحبون یعنی چی؟ آیا دوست نداری؟ یعنی دوست داشته باشید دیگه. علا تحبون ان یغفر الله ارز، تمنی با لیته، تمنی هم همینطوره. و تحزیز، تحزیز چیه؟ طلب به تندی. حلا، علا، علا با همزه، لولا، لوما، چهار تا حرف، اینا طلب به تندی. مثلا میگه لولا تکتب اسمی، این اگر جزای شرط بشه باید پاداد گفت فلولا. ها؟ تحزیز. نحو ان کنت تحب الله افلا تمتثل امره. ان کنت تحب الله یعنی چی؟ اگر خدا رو دوست داری، ها، افلا تمتثل امره، پس نمیخوای اطاعت کنی امر خدا رو. ها میگه اگه خدا رو دوست داری نمیخوای بگو امر خدا رو اطاعت کنی، امتثال یعنی اطاعت کردن. افلا، نگاه کنی چی شده، ها، همزه برفا بگو مقدم شد. علا تمتثلو بوده، امتثال نمی کنی امرشو، یعنی امتثال کن. نگاه کنید جملاتی که عبارت رو یه مقداری، مبحث رو به شکل چی نوشت، یه مقدار با پس و پیش. عبارت باید این شکل نوشته بشه: یدخل تحت الفعل الطلبی جمیع انواع طلب، یعنی همه انشاها. همه انشاها چند تاست؟ الامر و نهی و دعا و استفهام و عرض و تمنی و تحسیس. درست شد؟ حالا اینها ترجی هم باشه، باز ترجی هم همینطوره، اونم اشکالی نداره، اونم هست. درست شد؟ تمنی، چون ترجی هم جزی از تمنیه، اونم داخله، هیچ مشکل نه. عرض و تمنی و تحسیس. بعد یه تبصره میخوره، میگیم فقط یه استثناء داریم، اگر فعل امر، فعل نهی، ها، و همچنین بگو فعل دعا به شکل جمله خبری هم باشد، بگید باز فارو میگیره، چون منظور اینه که جمله طلبی باشه، نه اینکه شکل شکل هم باشه. ممکنه رحمه الله باشه، ولی رحمه الله مثل اللهم ارحم هست، مثل ارحم هست، این میشه ولو کانه به صورت خبر. بعد یه استثناء میکنیم در مورد همزه، میگیم تبصره همزه اگر ادوات استفهام سر جمله جزای شرط در اومد، همزه برفا بگو مقدم میشه. همزه برفا به دلیل اینکه صدارت داره، صدارت تامه، تمام شد. کدوم؟ الان مثلا اینجا حل بود، میگودیم ان کنت تحب الله فحل، فحل، فحل تمتثل امره، احسن، میشد فحل تمتثل امره، حل میشه. متا بود، میگفتیم فمتا تمتثل امره، درست شد؟ اما همزه استفهام مقدم میشه، تمام شد. نگاه کنید اذا کان جملتن اسمیتن، ضمیر داخل کانه به کی میخوره؟ جواب. زمانی که جواب جمله اسمیه باشه، مثل این نحو مهما اردت فانی مستعد لقضائه، درست شد؟ مهما اردت، این مهما یعنی ما، یعنی هر چرا از نظر ترکیبی میشه چیه؟ گفتید مهموم شما مفعول عرد است، یعنی هر چرا بخواهی، هر چرا بخواهی پس من آماده ام که بگو به جا بیارم اون رو. فعلی مستعد دن لقضا. میگه تدخلو الفا و علا جواب شرط جوازن. این تمام شد، این تیکه تمام شد. حالا تدخلو الفا داخل میشه فا بر جواب شرط جوازن. جوازن یعنی چی؟ یعنی جایزه. اینا واجب بود، این چندتایی که خوندیم واجب بود. اما تدخل و الفا و علا جواب شد جوازن اذا کان مزارن مثبت، زمانی که مزارعه بگو مثبت. بغلش می‌ریزیم مزارع مثبت باشه 95% فا ندارد، 95% بگید فا نداره، 5% ممکنه فا داشته باشه. 5% رضا گفتن جایزه، نگفتن که خوبه. متوجه شدین؟ جایزه. نه با مثال من یطلب فیجدو، ولی همینجا بهتر بود به جای چیز بگه چی؟ من یطلب یجد، مجزوم. حالا که گفت یجدو دیگه، گفتم یادتون باشه فا که بیاد ما بعدش دیگه جزمی بگید نداره. خب اینو چیکارش میکنن؟ میگه فایدتون متا اقترن المزارع و مثل یجدو بلفا، المزارع یعنی مزارع مثبت، بلفا یه همچین مزارع اگه فا داشت وجب رفعه، واجب رفعش بدیم، بگیم فیجدو علا تقدیر ضمیر بعد الفا فهو. احسن، درست شد؟ یه ضمیر بعد از فا تقدیر میگیریم، محله الرفع، اون ضمیر محلم میشه چی؟ مرفوع علل ابتدا، میشه مبتدا. والجمله تو، و اون جمله ای که فعل مضارع هست، من المضارع و فاعله خبرون هست، بعد دنبالش بنویسید و جمله المبتدا و الخبر، و جمله المبتدا و الخبر بعد الفا، بعد الفا فی محل الجزم، فی محل الجزم علل جواب. الان این عبارت رو چطور ترکیب کنیم؟ من یطلب یجد. الان این من چه محلی از اعراب داره طبق اون قاعده هایی که خوندیم؟ مبتداست، درست شد؟ چون ضمیر داخل یطلبه بهش برمیگرده، یطلبه بر این واقع نشده. من میشه مبتدا، محلم مرفوع، یطلب فعل، ضمیر هو و فاعلش، این فعلش هست، درسته؟ فا بگو فای جزای شرط، مبتدا بعدش محلم مرفوع در تقدیر یعنی هو، یجدو فعل، ضمیر هو و فاعلش. این جمله یجدو فعل و فاعل، محلم مرفوع خبر اون هوای محذوف، اون هوای محذوف با این یجدو محلن مجزوم جزای شرط جواب شرط. بعد حالا من مبتدا بود، خبرش چی بود؟ یادتونه خوندیم جمله شرط، جمله جواب روی هم بگید خبرش. پس اگر ما یه همچین عبارتی داشتیم این طور میشه، من یطلب بر یه دونه هوبه اینجا نوشتم داخل پرانتز، فهوبه یجدو، من مبتدا یطلب به ضمیر هوبه فاعل فا جزائیه هوبه مبتدا یجدو به ضمیر هوبه فاعل این جمله خبر. بر جمله مبتدا خبر با یجدو محلن مجزوم جزای شرط، بر جمله شرط و جزا رو هم این در محل رفع خبر من که مبتدا، اما ببینید کل این چیزی که ما قواعد فنی گرامر من تو یه نقشه برای شما چرا کردم نمیشتم. اگه چشمتون عادت بکنه به خوندن این دیگه راحت میتونید مشابه رو چرا تمام اون ترکیب و مطالب جمع شد شدید درست شد؟ خب دقت کن پایین یه حاشیه ای مال من نوشته، نمیدونم مال شما هم داره یا نه، که خوندم ظاهرا این حاشیه رو براتون. آه بله خوندم دیگه اینو. میگه ان هذا الفا قد تحذف فی ضرورته، ایفا در ضرورت شعریه گاهی اوقات هست میشه، که قول شاعر فمن لم یمت فی الیوم لابد انه سیعلقه حبل المنیه فی الغد. یادتونه خوندیم گفتیم اگر کسی امروز نمرد به ناچار ریسمان منیه مرگ فردا به گردنش خواهد افتاد، سیعلقه. میگه و هو من از ضرورات المقبولت فی الشعر، این از ضرورت هایی که تو شعر هست، اما فی غیره فلا یجوز حسب، اما در غیرش جایز نیست. یعنی تو قرآن شما نمی‌بینید که فای جزا شرط بگید حذف شده. دقت. حالا پس ما یه جاهایی رو خوندیم واجب بود فا بیاد، یه جا رو هم خوندیم بگید جایز بود، ولی گفتیم جایز خوب نیست. 95% فا نمیاد، 5% ممکنه بشه من یطلب و یجدو. 95% میشه چی؟ من یطلب یجد. اینجا نگاه کن 15 یمتن و دخول الفا علی جواب فی ثلاثه مواس، سه جا هست اصلا نمیشه فا بیاری. یمتن و یعنی چی؟ یعنی غلطه نمیشه بیاری فا بیاری، درست نیست. یک اذا کان ماضیان متصرفن مجردن منقل، ماضی باشه متصرف باشه، ماضی که خب مشخصه، متصرف یعنی چی؟ یعنی صرف میشه، مضارع داره، امر داره، ها مثل نعمه، لیسه، اینا نیست، جامد نیست، متصرف. مجردن منقل قدم نداره، یه همچین چیزی فا آوردن بگید درست نیست. مثل من صبره ظفره، یعنی چی؟ هر که شکیبایی کند پیروز میشه. من صبره ظفره، نمیشه بگی فظفره. یادتون از خوندیم یه آیه از قرآن تو سوره یوسف بود، ان کان قمیصه قدم دبرن، که قد قده بوده اونجا، فصدقت فکذبت، گفتیم ما اونجا چی تقدیر میگیریم؟ بگید قد. بعد حکمتش هم گفتیم که چطور اینجا خداوند قدر رو بگو حذف کرده، ولی در مثلا همین سوره ان یسرق فقط سرقه، ها حذف، یا ان تنصر الله ینصرکم، میبینیم هست. یا مثلا فرض کنید که ان لم تنصروا فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، این ان لم تنصروا فقط نصره الله، ما میبینیم فا هست، فقط اینجا حذف شده به دلیلی که واضح اشاره کنه که اون قد قده هم قدش بگید حذف شد. پس بنابراین اگه ماضی متصرف مجرد از قد باشه فا نمیخواد. دو اذا کان مزارن منفیین بلم، گفتیم اگه مزاره منفی به ما و لن باشه بگید فا میخواد، اگه منفی به لم باشه چی؟ نه. نحو من حرسه لم یندم، یعنی چی من هر اصلم یمدم؟ یعنی کسی که هرس میزنه پشیمون نمیشه، آدم حریص اهل پشیمانی نیست. بله خب اونم بهتر، من جاده لم یندم یعنی چی؟ کسی که کرم میکنه پشیمان نمیشه. اذا کان مضارعا منفیا بلا، مضارع منفی به لا باشه، علتی لیست لنفع المستقبل، آخه لا نگاه کنید بر سر فعل مضارع که میاد، من مثلا میگم لا اکتبو، لا اکتبو یعنی چی؟ نمی نویسم. این دوتا معنا داره، نمی نویسم یعنی الان، نمی نویسم یعنی آینده، میتونه برای هر دوتاش باشه، بگم لا اکتبو الانه، یا لا اکتب و قدن میتونه، چون اینجا هیچ چیزی نداره. اما اگه لن بود چی؟ لن فقط مستقبله. لن بود چی؟ فقط ماضیه. مشخص شده نه؟ لا نه، لا میتونه حال باشه، میتونه آینده باشه، با قرینه فهمیده میشه. این لایی که برای نفی مستقبله، این فا نمیتونه بگیره. اذا کان مضارعا منفیا بنا علتی لیست لنفع المستقبل، اگه مستقبل باشه نه. احسن تو، باید حال باشه، درست شد؟ چون اگه مستقبل باشه میشه معادل لن. لن چی بود؟ لازم بود. بل مجرد نفی، بلکه برای مجرد نفیه، معنای استقبال نداره. نحو ان تعدوا نعمت الله، اگر بشمارید نعمات خدا رو، لا تحصوها، این لا تحصوها بگید معناش این نیست که در آینده نمیتونید، ها، یعنی هیچ وقت نمیتونید، هیچ وقت. از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بوده. این فعل مستقبل بگید نیست، لا تحصوها یعنی الان هم نمیتونید، آینده هم نمیتونید. ان تعدوا نعمت الله، اگر بخواید بشمرید نعمات خدا رو، لا تحصوها. فائدتون اذا کانت لا لنفی المستقبل، اما اگه لا برای فعل مستقبل اومد، ربط الجواب بالفا، جواب با فا میاد، مرفوعا و مرفوع هم میشه علا تقدیر المبتدا، باز به همون شکل تقدیره بگو مبتدا، مثل من یجد بود، با لا من یطلب فیجدو، این مثلا بشه فلا یجدو، فرقی؟ نهو فمن یؤمن بربهی، هر کسی ایمان داشته باشه به پروردگار خودش، فلا یخاف و بخسن ولا رهقن، این آدم از هیچ چی بگید نمیترسه، نه از ضرر میترسه نه از خستگی، هیچ. این فلا یخافو یعنی فهو ولا یخافو، چون همینو میگه دیگه، میگه من یؤمن بربهی پس نخواهد ترسید، ها، نخواهد ترسید در قیامت دیگه، یه کسی که ایمان داره به خدا میگه تو قیامت نخواهد ترسید، نه تو اون قیامت خسته میشه نه تو قیامت ضرر کرده، هیچ نمیترسه از چیزی. ای فهو لا یخافو، هو میشه مبتدا، جمله لا یخافو میشه چی؟ خبرش. بخسن ولا رهقن عطف میشه به همدیگه و مفعول لا یخافو، ترکیبش دقیقا مثل همین من یطلبه. الان من میشه مبتدا، یؤمن به ربهی میشه فعل شرطش، فلا یخاف و بخسن ولا رهقن میشه چی؟ فهو ولا یخاف و جمله جزایش هد معلم مجزون، شرط و جواب رو هم میشه خبره، این همونه. یه ترکیب که یاد میگیریم میتونیم مابقی رو فرمولش رو هرگ... مثل کسی میمونه که ریاضی رو داره یاد میگیره، ریاضی رو یاد گرفت مسئله اول حل میکنه، دوم سوم دیگه را میفته، ولی اگر فرمول رو نیاموزد هر مسئله براش پیش بیاد جدیده، یاد نمیگیره. 16 متا کان الجواب، دقت، متا کان الجواب جملتن اسمیت، اگر جواب جمله اسمیه بود، یسه هلکن تربتها به ازا الفجایر، شما میتونید یه استثناء، اینا تبصره است، اگر جواب جمله اسمیه بود شما میتونید به جای فا از ازای فجایه استفاده کنید. ازای فجایه یعنی چی؟ که معنای ناگهان داره، تو از اون استفاده کن، فا نیاری اونو بیاری، اگر جواب جمله اسمیه، البته فقط جواب جمله اسمیه نه، شما ناگهانی رو بگو بتونی بفهمونی، میتونی از این استفاده، یعنی ناگهان بودن مشخص و جمله هم اسمیه. یسه حالک صحیح هست بر تو ان تربت ها به ازا الفجاییه کما تربت ها بالفا، این فا یعنی ازا با فا میشن مثل هم، جمله اسمیه میتونه فا بگیره میتونه ازا بگیره، ازای فجاییه. ولیکن یشترت و فل جملت ان تکون خبریتن، ولی اون جمله اسمیه بعد از ازا باید اولا خبریه باشه، انشاییه نباشه، موجبتن باید موجبه باشه، منفی نباشه. غیر منسوختن افعال ناقصه و چیزهای دیگر از نواسخ سرش در نیمدش. پس خبریه باشه، مثبت باشه، منسوخ نشده باشه. و یشترط فی الاعداد، و در اعداد هم شرط ان تکون ان او ازا. اعداد شرطش یا باید ان باشه یا ازای شرطیه. نه این نه که اصلا اعداد شرط من نباشه، ما نباشه، اعداد شرط. بله اگر این که خوب اگره، ازا هم ها انگامی که ازا جا نصر الله و الفتح میتونه شما به جای مثلا فسبه بشه ازا سبه، اگر ما بخواهیم بگو ناگهانی رو بفهم. پس چند تا شرط داره اعداد شرط این یا ازا، اعداد شرط این یا ازا، و اون جمله جواب شرط اسمیه، و اون جمله اسمیه خبری باشه، مثبت باشه، و ادوات نسخ بر سرش در نمیشه، کانه نه افعال مقاربه اینا چیز نداشته باشه. این شرایط رو داشته باشه شما میتونید به جای فاعز بگید ازا استفاده کنید. درست شد؟ میتونید به جای فاعز ازا استفاده کنید و هیچ مشکلی هم ندارید. شرایطش رو تو ذهن بسپارید که میخوام بخونم براتون. درست شد؟ خب حالا نگاه کنید ببینید شرایطو داره. نحو ان تنزل بهم بلیتون، یعنی چی؟ اگر نازل بشه به این مردم بلایی، بلیتون، ازا هم ییعسون. نه نه ناگاه، این ازا دیگه زمان نیست، این فجایی است. ناگاه هنگامی که بر اینها بلا رسد، ناگهان ایشان مایوس میشن. ناگهان همه چی رو بگید به افسردگی میفتن، ناامید میشن. الان اینو چجوری ترکیب کنیم؟ ان شرطیه، تنزل فعل، فعل شرط مجزوم هم شده، به هم جار و مجرور متعلق به تنزل، بلیتون فاعل، فاعل تنزل، ازا ازای فجاییه، حرف است، هیچ محل اعرابه صفا، هم مبتدا بگو، ییعسون فعل و فاعل، این جمله خبر هم، بعد جمله هم ییعسون بگو جمله جواب شرط معلن مجزوم، جواب شرط محلا ساده است، هیچ چیزی. اینجا اداه شرط چی بود بگید؟ ان. جمله بعد از ازا چی بود؟ اسمیه، هم ییعسون. درسته؟ نه دیگه هم نمیتونه، اگه هم هست بشه میشه جمله فعلیه. اداه شرط ان، جمله اسمیه. این جمله اسمیه خبریه است یا نه؟ بله، میگه ایشان مایوس میشه، خبریه است. موجب هست یا نیست؟ بله، مثبته. اگر بود ما هم ییعسون نمیشد. درست شده نه؟ آیا اداه نسخی بر سرش در اومده؟ گفته انه هم ییعسون؟ نه. پس همه شرایطو داره. این یکی ازاست. نگاه کنید، ازا تحول الخبیسو، ازا هو یظهر خبثه. هنگامی که تحول الخبیس، خبیث یعنی چی؟ چیز آلوده. میگه اگر یک آلوده ای، هر چیز آلوده ای زیر و رو بشه، تحول پیدا کنه، ناگاه اون آلوده یظهر خبثه، کثیفی خودشو بگو نشون میده، خبث خودشو نشون، یه حوزه ها، شما نگاه کنید عجب آب روش چیه، همچنین قشنگ صاف غیره، نمیدونی زیرش لجنه، یه نفر میپره تو آب یه تکون میده، دو دفعه که پاش به اون تعمقه اینا میان بالا، نگاه میکنی چقدر کثیف بوده دیده نمیشه. میگه هر چیزی بگو ممکنه کثافات خودش رو در درون خودش پنهان کرده، زیر و رو که بشه به به همه چی میاد بالا. اذا تحول الخبیث اذا هو یظهر خبث. حالا اینو چطور تعریف کنیم؟ اذا اسمه، اذا همیشه اسمه، اذا شرطیه، ظرف مفعول فیه، متعلق به جزای شرطشه، یعنی اون یظهر ظاهر میسازد کی؟ موقعی که به هم بخوره. اذا ظرف متعلق به یظهر، اذا ظرف متعلق به جواب، اضافه میشه به جمله شرط. الان نگاه کنید، تحول فعل الخبیث فاعل، این جمله مضاف الی محلا مجرور. پس اذا ظرف، نگاه کنید، اینو بنویسم که فرمولی بتونید داشته باشید. اذا تحول الخبیث فهو یظهر خبثا، اذا ظرف متعلق به یظهر، تحول الخبیث جمله مضاف الی محلا مجرور، تحول فعل الخبیث و چرا این مضاف الی؟ اصلا اذا قاعدش اینه، چون اسمه اضافه میشه به جمله شرطش، منصوب به جواب بگیر شرطش، این طور میشه. نگاه کن، او شیء خبیث ظاهر میکند خبث خودش رو، ناخالصی خودش رو ظاهر میکنه. کی ناخالصیش رو ظاهر میکنه؟ هنگامی که ببین، هنگامی که ما نمیذاریم، هنگامی که زیر و رو شد تحول پیدا کنه. هو مبتدا، یظهر خبثه جمله خبر، فعل ضمیر هو فاعل، خبثه مفعول به، این ها هم مضاف الیه. کدوم؟ جمله است دیگه، جمله مضاف الیه محل مجرور، درست شد؟ بعد این جمله جزای شرطه، جمله جزای شرطه و محل اعرابی ندارد. چرا؟ چون اذا ادات شرطی که جزم بده بگیر نیست. پس نگاه کنید، اذا ظرف اضافه میشه به جمله شرط، منصوب به جواب شرط. مثلا تو اذا جاء نصر الله و الفتح، فسبه، اذا متعلق به چیه؟ فسبه. اما جاء نصر الله و الفتح، این جمله چیه؟ محل مجرور مضاف الیه، چون جمله شرط شد. تحول فعل الخبیث فاعل، فای جزائیه، فای جزائیه، میدونم حالا این هوبر من بعد برمیدارم ازا میذارم، میخوام این رو نمیخوام مثالی کتاب باشم، میخوام الان فای جزائیه هست. این جمله رو دیدی؟ حالا این فا رو میشود به جای فای جزائیه از ازای کجاییه استفاده شکر، میتونیم به جایی میتونیم ازای کجایی هم چیه؟ خوبه مبتدا یوزه رو خوبسن. این کل اون چیزیست که ما هم کل اون چیزیست که موندیم. البته ضمن این که من ازا رو گفتم، نمیدونم مطالب دیگری رو مازاد بعد داخل کتاب گفتم، این که میگم میدونی واسه چی؟ شما باید به یه سطحی از اشباع گرامری برسید، ازار بشناسی فلا، فقط این نباشه که اینو میخون، اون مابقی هم مابقی جمله دخیل بشه، ساختار جمله رو وقتی میشنوی بفهمی از اول تا آخرش رو باید همه ی حروف و کلماتش رو چکار کنی؟ بشناسی، بشناسی. حالا نگاه کن، بله، محل اعراب ندارد. آره دیگه، جمله ازا درست شد، جمله جواب شرط ازا محل اعرابی نه. فائدتو و لذالک یمتن و ربط به ازا. حالا دقت کنید، این مواردی که میخونیم الان شرایط رو نداره، فا میشه بیاری، ازا نمیشه بیاری، شرایط رو نداره. نگاه کن، برای همین ممتنع از شما ربط بدید با ازای فجاییه در ماننده. این ان عطا بکرم فسلام علیه، اگر اطاعت کند بکر. حالا بعد از عطا بنویسید عطا الله، یا الله اونجا بنویسید بعد از عطا بخونیدش، ان عطا الله بکرم، اگر بکر خدا را اطاعت کند فسلام علیه، پس درود خدا بر او باد. اینجا الان سلامون مبتدا است، علیه خبره. نمیشه بر سر این جمله بگید اضا بیاریم. اگه گفتید چرا؟ چون جمله اسمیه دعایی، احسن، چون سلامون علیکم سلامون علیه جمله دعاییه، اصلا سلامون مبتدا تونسته بشه به خاطر اینکه دعاست، بلا نکره است. این نمیشه. بعدی نگاه کنید، ان دخلت علی القوم فما هم بقائمین لک، فا نمیشه بیاری، چی اضا نمیشه بیاری. چرا نمیشه؟ بدن که مای مشبهتون به لیسه است، هم اسمشه، قائمین خبرشه، لکه متعلق به قائمین، این با هم زاید است، بایه به قائمین، چون بر سر خبر مای مشبهتون به لیسه با میاد زایده برای تأکید، مثل ملاه و به قافلن اما تعلمه. این به قائمین که خبر ماست، این جمله منفیه. جمله چیه بگید؟ خبریه هست اما منفیه، مثبت موجبه نیست، شرط دومه نداره. بعدی بله، اونم میتونه باشه، اونم میتونه باشه، منفی هم میتونه باشه، هم منفیه هم منسوخه، هر دو. حالا ممکنه یه جای باشه سه تا، یه دونه از اینا شرطا نباشه نمیشه اضافه آورد، حالا دوتاش نباشه چی؟ به طریق اونه. ان نگاه، ان تقیب زیدون فَإِنَّ أَخَاهُ حاضرون، اون دو تا علت نداشت برای اینکه اضافه بیاریم، یکی ناسخ بود، یکی چی بود؟ منفی بود. این یه دونه فقط ان نداره، ناسخ داره. میگه ان تغیب زیدون، اگر زید نیست، اگر زید حاضر نیست، فَإِنَّ أَخَاهُ حاضرون، مشکلی نداره، داداشش بگید هست. اینجا اضافه نمیشه بیاریم چون ان نداره از نواسخ. بعدی نگاه کنید، من یجتهد فهو ینجه، این فهو ینجه نباید بشه، بشه ینجه، درست شد؟ بله درست، هم همینه، فهو ینجه. میگه من یجتهد یعنی چی؟ کسی که تلاش کنه، کوشش کنه، فهو ینجه، او موفق میشه، پیروز میشه، قبول میشه. اینجا الان نمیشه فا بیاری، اگه گفتی چرا؟ عدات شرطش منه. ببین جواب شرطش اسمیه هست، خبریه هست، مثبت هست، عدات ناسخ نداره، ولی شرط بود که عدات شرطم ان باشه یا ازا. اینجا منه، اگر به جای من ان بود یا ازا بود میشود. لأن الجواب، حالا میگه دلایلشو، لأن الجواب فی الاول جملتون دعاییتون فسلامون علیه و فی ثانیت منفیتون و همچنین منسوختون، درست شد؟ ما مشبهتون بلیسه، خبر ماست، باشم با اضافه است، منفیتون و منسوختون، و فی ثالث منسوختون، در سومی فقط منسوخه به ان نه، و لیست العدات فی الرابع ان او ازا. تو چهارمی هم عدات شرط ان یا ازا نیست. بحث فا تمام شد، گوش کنید، بحث فا تمام شد. موارد وجوب، موارد جواز، موارد بگید امتناع، همه رو خوندیم و آخرم گفتیم که ازای شرطیه میتونه جای فایه بگید جزاییه بیاد با چهار شرطی که بیان کرد. تمام شد بحث فا. الان یه بحث دیگری رو میخواد شروع کنه که تو خود قرآن هم هست، از موارد قابل استفاده است، اونم اینه شرط نیاز به چی داره؟ فعل شرط، جواب شرط. پس جمله شرط نیاز به جواب شرط داره، درست شد؟ جمله شرط نیاز به جواب شرط، جمله قسم، قسم مثل ول عصر نیاز به چی داره؟ جواب قسم. ها جواب قسم دیگه، یعنی شما وقتی میگی به خدا وایسی، میگن به خدا چی؟ بگو دیگه. وقتی گفتی ول عصر باید ان الانسان لفی خسر بیاد، این جمله جواب قسم. همونطور که اگر بگی اذا جاء نصر الله والفتح باید جواب بیاد، اذا جاء نصر الله چی؟ میگی فسبح. پس شرط جواب میخواد، قسم جواب میخواد، این دوتا. حالا سوال اینه، یک جا شرط و قسم با هم جمع شن، یه جایی هم شرط باشه هم قسم، جواب رو باید برای هر دو بیاریم، یعنی دوتا جواب بیاریم؟ قاعدتا این کارو نمیکنه. جواب رو برای خونی میارن که مقدمه، حالا بعد استثناء هم داریم. جواب رو برای اونی میارن که بگید مقدمه. الان مثلا یه آیه قرآن بگید، لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن کفرتم ان عذابی لشد. این لئن، این لام رو بهش میگن لام توطئه قسم، لام توطئه قسم، یعنی معادل والله، والله یعنی به خدا قسم. معادل چیه بگید؟ والله. خب این میشه والله ان، کدومش مقدم شده؟ قسم مقدم شده. ببین جواب لعزیدن، جواب قسم آمده و جواب شرط حذف شده. از کجا من فهمیدم این جواب قسمه؟ چون لام داره و نون تأکید. اون جمله‌ای که لام داره نون تأکید داره جواب قسم، این جواب شرط بود میشد مجزوم. درست شده من؟ فعل مضارع. حالا لئن کفرتم، این جمله ان عذابی لشدید چیه؟ جواب قسم است و جواب شرط حذف شده. حالا چرا جواب قسمه؟ چون ان نداره، لام داره، مثل ولعصر ان نداره انسانه. بگو این جمله اگه جواب شرط بود بگید، چون جمله اسمی هست چی میگه؟ فا. فا. و ما گفتیم فا در شعر جایزه هست بشه، تو قرآن که نمیدونست هست شده. اینجا نگید این جواب شرط فاش هست شده، نه، این جواب شرط نیست، جوابه. بگو قسمه. چرا؟ چون شرط و قسم با هم یه جا بگید جمع شدن. چون شرط و قسم یه جا جمع شدن، جواب رو برای اونی آورده که بگید مقدم. جواب رو برای اونی آورده که بگو مثلا تو این جمله اگر اینطوری گفته بود، قرآن نبود، اینطوری گفته بود، این کفرتون والله، اگر اینطوری گفته این کفرتون و الله، بعد چی میگو؟ فا این نه عذابی شدید رو این نامم بشید فا این نه عذابی بگو شدید. اگر به این شکل، یعنی شرط بود و بعد قسم، اون موقع جواب فا این نه عذابی بگید جواب برای شرط بود. درسته؟ این داستان رو من کامل گفتم. با یه دونه آیه میتونید حفظ کنید. یکی از طرق یادگیری ادبیات، یادگیری گرامر و قواعد در ضمن چی؟ مثالهایی که بقا داره. الان شما شرط و قسم یه جا جمع شه، من یه آیه گفتم، یه آیه تو ذهنت که میمونه، دوتا شاید مثال توشه، راحت میتونی بفهم. نگاه کنید. چی رو بنویسیم؟ خب. لام و نون تأکید اگر با فعل مضارع بیاد جواب قسم، مثل تو قرآن میگه تلاهه، تلاهه قسم نیست؟ چرا؟ تا تالله لعکیدن اسنامکم. لعکیدن نه چیه بگو جوابه؟ اصلا ها؟ خب دقت کنید، اذا اجتمع شرطون و قسمون، اگر یه جا جمع بشه شرط و قسم، جعل الجواب للسابق منهما، قرار داده میشه جواب برای اونی که بگید مقدم سابق. فس میگه بس جواب اون یکی چی میشه؟ میگه فس تغنی بهی عن جواب الاخر، پس با جواب اینی که میاریم بی نیاز کرده میشه، از جواب استغنا حاصل میشه از جواب دیگه. یعنی اون یکی جوابش دیگه ذکر نمیشه، هش میشه، زیادی میشه، دو تا جواب نمیخواد. یک نحو مثال، حالا من یه آیه مثال زدم، این میگه ان تخلص لیل عمله والله اضاعف لکل اجره، میگه اگه با من اینطوری رو راست باشی، ان تخلص لی العمله، العمل یعنی چی؟ همه کارا، میگه اگر خالص کنی برای من همه کاراتو، یعنی تو همه کارات با من بگی خالص باشی، رو راست باشی، دغل نباشی، به خدا قسم اضاعف جواب شرط مجزومم شده، اضاعف لکل اجر. حالا همینو قسمشو بیارید جلو. بله؟ نه نه اضاعف غلطه، اضاعف مجزوم. بله بله، تخلص فعل شرط، اضاعف جزای شرط، مثلا مجزومه اگر ضمه گذاشته غلط. اضاعف لکه، اینجا جواب برای کدوم آوردن؟ شرط. برای شرط. حالا والله رو بیارید قبل از این، باید جواب برای قسم بیارید. چی ما؟ میشه والله، بغلش بنویسید والله ان تخلص لی العمله، والله ان تخلص لی العمله، بعد چی بگم؟ بگو لأضاعفن، لأضاعفن لکل اجر، نون تأکید ثقیله است، لأضاعفن لکل اجر، یعنی چی؟ اگر رو راست بشی با من، کاراتو با من خالص کنی، دو برابر میکنم مزدت رو. لأضاعفن لکل اجر. تأکیده گفتیم، لام تأکیده، نونم تأکیده. ها اگه جواب قسم بشه هر دوش لازم داره. خب اصلا نون تأکید نداره، این نون تأکید با فعل میاد، اینجا جمله اسمی است، اینا دوتا تأکیدش ان است و لام، درست شد؟ والله رو بنویسی قسم، والله اینجور بنویسی جار و مجرور، بابش حرف جره، جار و مجرور متعلق به اقسموی مقدم، اقسمو یعنی چی؟ قسم میخورم، متعلق به اقسموی مقدم، این جمله قسم، جمله قسم، درست شد؟ تمام. پس این یه دونه مثال کم داشت، مثالی که کم داشت چی بود؟ همین رو به شکلی بگیم که بگو قسم مقدم باشه. فَإِنْ تَقَدَّمَهُمَا مَا يَطْلُبُ الْخَبَرُ كَالْمُبْتَدَأِ وَاسْمُ كَانَ وَنَحْوِهِ تَرَجَّحَ جَانِبُ الشَّرْطِ. حالا نگاه کنید، استثناء، قانون این بود که اگر شرط و قسم یه جا جمع شد جواب مال مقدم است، این قانون استثناء. اگر قبل از این دوتا، قبل از بگو شرط و قسم، یه چیزی بیاد که خبر لازم داره، مثلا مثل چی؟ مثل مبتدا، مثل اسمه بگو کانه، مثل اسمه نه حوازم، که خبر لازم داره، اینجا دیگه جانب شرط رو باید بگیریم، حالا چه مقدم باشه بگو چه مؤخر باشه، جانبه بگیر شرط رو میگیریم. نگاه کنید، فَإِنْ تَقَدَّمَ هُمَا، هُمَا به کی میخوره؟ شرط و قسم. ما چیزی که مقدم بشه بر این دوتا، چیزی که یطلب الخبر طلب خبر میکنه، کل مبتدا و اسم کانه و نحوهی ترجح جانب و شرط. الان یه مثال میزنم، نگاه کنید، بگم زیدون، این زیدون الان مرفوع میشه مبتدا، خب این نیاز به خبر داره، زیدون مبتدا. یا بگیم این نبگو زیدن، فرقی بگو نمی کنه. یا بگیم کانه بگو زیدون با کانه، هیچ فرق نمی کنه. اینا خبر می کنم اشون. اگر اینطوری گفتیم بعد برگشت نمی گفتیم زیدون یا این زیدن یا کانه زیدون، بعد گفتیم چی؟ واللهه ان جا. یا گفتیم ان جا و الله، ها درسته، زی خبر مقدم شده، قسم شرط، شرط قسم. اینجا جواب مال کدوم است؟ شرط. جواب مال شرط. در هر دو صورتش میشه بگید اکرم تو سه قسم رو مقدم شده باشه؟ احسن، این جواب شرط هست، جواب شرط هست. حالا چه میخواد بگو؟ والله انجا باشه؟ چه میخواد؟ انجا بگو والله باشه. ترجمه چی میشه؟ زید به خدا قسم اگر بیاد احترامش میکنه، ها؟ اکرم تو احترامش. فرقی دیگه نمی کنه قسم مقدم یا شرط مقدم، جواب مال شرط کامل دیگه. مثال همین چون شده، چرا؟ چون زی خبر مقدم شده، راحته. فإن تقدمهما ما یطلب الخبر کل مبتدعه و اسم کانه و نحوهی ترجح جانب و شرط. فیقال، حالا مثال میزنه، نگاه کنی، زیدون والله ان یزرنی. چی گفت؟ زید به خدا قسم اگر بیاد به دیدن من اکرم و احترامش کن، جزای شرط. درسته؟ و یکون و امرون، اینجا کانه در اومده، و یکون و امرون ان یذنب، می باشد امر اگر بگو گناه کنم، اگر خطا کار باشد، والله قسم. الان ان یذنب والله، اول شب بعد قسم، جواب برای کدوم اومده؟ او ادب، خب جواب برای شرط اومده، او ادب، تمام شد. این هم استثنایی بود که بود. کدوم؟ هر کدوم میخواید ترکیب بگیم، چیزی نیست. یکونو فعل ناقص، امرون اسمش. اون جمله شرطیه ان یذنب والله اعدب تا آخر، این جمله خبر کانه، خبر کانه محلا منصوب. حالا ان شرطیه، یذنب فعل ضمیر فاعلش، این فعل شرط، والله متعلق به اقسم، والله متعلق به اقسمه مقدر، قسم، اعدب ها، اعدب فعل، ضمیر انا فاعل، ها مفعول، این جمله بگید جزای شرط، جزای ادبش میگه تعدیم، ادب یعدب و تعدیم. نقطه سرخط نگاه کن، و ازا کانه و ازا تأخرم القسم و مقرونن بالفا. حالا یه بحث دیگر ببینید، اگر قسم فا برش مقدم شد، اینجا دیگه شرط و قسم با هم جمع بگو نشدن. مثلا این طور من گفتم، نگاه کنید، این جا زیدون، این الان فعله، جمله شرط، بعد گفتم فا، این فا رو بهش میگن فای جزایه. من گفتم فوالله اینجا نمیتونید بگید یه شرط و قسم با هم جمع شده، نه خیر، این فوال افتر اصلا قسم بعد از با، وقتی بعد از با قسم شده جزه بگید جزای شرط، اصلا شرط و قسم با هم جمع نشد، اینجا فقط ما شرط داریم درشون بود جزا تو مثلا رفت اونجا. باید بگم فوالله لا اکرمنم، این میشه والله بگید جمله قسم، این میشه لا اکرمنم جمله جواب قسم، بعد این والله لا اکرمنم قسم و جواب، قسم و جواب محلن مجزوم جواب. این اصلا دیگه داخل بحث ما دیگه نیست، بحث ما این بود که شرط و قسم با هم جمع بشن، اینجا اصلا شرط و قسم با هم جمع نشد، شرط سر جای خودشه، قسم هم رفته جای جواب شد، ربطی به بحث ما این شرط دیگه جا ازیدون جمله شرط، فا جزای شرط، والله جمله قسمه، یعنی والله متعلق به اقسموی مقدر جمله قسم، لا اکرمنه رو بگیریم جواب قسمه، لام داره رو ترکیم، بعد این قسم و جوابش رو هم دیگه محلا مجزوم بگیریم جواب جوابش. اصلا مورد بحث ما نیست. دقت و اذا تأخر القسم، و اذا تأخر القسم یعنی چی؟ قسم مؤخر بشه، مقرونن بالفا در حالی که چسبیده به فا، وجب جعل الجواب له، باید جوابو برای قسم بیاری، و جمله القسم جواب شد، یعنی جمله قسم و جوابش رو هم دیگه میشه چی؟ جواب شد. نحو ان اطعت الله فوالقرآن لیغمرنك بنعمته بنعمه، نعم جمع نعمت، میگه ان اطعت الله یعنی چی؟ این شرط است، اگر اطاعت خدا رو بکنی، اگر گوش به فرمان خدا باشی، فوالقرآن به قرآن قسم، لیغمرنك آغشته خواهد کرد، سر تا پای تو را فرا خواهد گرفت، نعماتش قمره یعنی پوشوند، پس می پوشاند تو را خداوند به نعمات خودش، غرق نعمتش میکنه، تو را غرق نعمت خود میسازد. الان لیغمرنک لام داره و نون تأکید، این جمله چیه؟ جواب قسمه، قسم و جوابش، و القرآن لیغمرن نکه قسم و جوابش رو هم میشه چی؟ جواب این هم مالی. پس یه محور دیگر رو ما یاد گرفتیم با سه تا مثال که شرط و قسم اگر یکی را جمع بشه قاعده چیست؟ دوباره بخونیم حفظ میشه. اون تو کتاب قدیم چون شیخ شرطونی نوشته، اون مسیحیه نوشته فول انجیل، کتاب هایی بعدی که تغییر دادن به جای انجیل نوشتن چی؟ قرآن. این ول انجیل ول قرآن جمله قسمه، جوابش لیغمرن نکرد، بعد جواب و قسم رو هم دوتاش میشه جواب شرط، درست شد؟ حالا چرا این جمله جواب شرط فا گرفته؟ ای گفتی چون این جمله والله ول قرآنه، چرا جمله جواب نه اسمیه نیست، اقسموز دعاییه، قسمه، انشائیه، انشائیه، ها؟ جزء جملات طلبیه، قسم جزء انشاءاته، بگی طلبیه نیست. خب مطلب اینم تموم شد، یه مطلب جدید، یه مبحث دیگه. اذا عطف علی شرط مضاربان بالفا، اگر ما شرط داریم، فعل شرط، یه مضارعی با فا بهش عطف بشه، یه مضارعی با فا بهش عطف بشه یا با واو عطف بشه. میگه ما میتونیم اون مضارع رو چند شکل بخونیم. یک، جزمش بدیم، و اگه جزمش بدیم میگیم فا عاطفه است، واو عاطفه است، اون مضارع عطف شده به جای شرط، اونم شده مجزوم، چون همیشه معطوف در حکم بگو معطوف و علیه، تابع و مطبوع یه جورن. این یک. میتونیم نسبش بدیم، بنابراین که یه ان مقدر در بگید، تقدیر بگید، درست شد؟ ان ناسبه مقدر. الان نگاه کنید مثالش رو، ان تزرنی، الان تزرنی تزورنی بوده، مجزومه، درسته؟ مجزومه دیگه. ان تزرنی یعنی چی؟ اگر دیدن کنی منو، اگه منو ببینی، ف تحدثنی، فا و تحدثن، حالا واو باشه به جای فا باشه، بگو واو و تحدثنی، فرقی بگو نمیکن، ف تحدثنی یا و تحدثن. اکرم کرد، این اکرم کرد جزای شرط، اکرم جزای شرط. شاهد ما کجاست؟ فتحدثنی و تحدثنی، دوتا فعل مضارع تحدثو عد شده به جای تزرنی، درسته؟ عد شده به جای اون دیگه. شما اینو که عد کردید به جای اونجا، خب میتونید یک بار چکارش بکنید؟ بگید مجزوم بخونید، چون عد شده به جمله شرط، اینم میشه جمله شرط. انگار گفته ان لم تزرنی، انتظرنی و ان تحدثنی، انگار اینطور گفته اگه بیای بدیدنم و اگه با من حرف بزنی عطف بشه. و ممکن است بگو مرفوع چی منصوب بخونیم، چی بخونیمش؟ فتحدثنی، ها به ان مقدره، هر دو جایز، البته جزمش بهتره. میدونم نصب نوشته، ولی همینجا میتونیم فتحدث مجزوم بخونیم. به ان مقدر، با ان مقدر عطف شده به جای مصدر لم تزرنی، برای همین میگم که منصوب خوندنش زیاد قشنگ بگی نیست، جایزه اما مثل مجزومش نیست. حالا مثال بزنیم، دقت نگاه کنید. ان ان توکرم نی، ان توکرم نی مجزومه دیگه، یعنی چی؟ اگر اکرام کنی منو، اگر به من اکرام کنی، منو احترامم کنی، ف یا و تر تر محتکرم یا تحتر من، آ تر تر یا تحتر من نی. الان ببینید فا با تحترم مجزوم، تحتر من منصوب به انه، بگو مقدر، بعد از فا یا فا، خب ساکن بخونید مجزوم یا منصوب، درست شد؟ اکرم کرد، این جزای شرط، جزای این فعل کل جمله اینه. اگر ما فعل شرط مضارعی داشتیم، یک فعل مضارع دیگه با فا یا واو بهش عطف شد، ما میتونیم این فعل مضارع دوم رو مجزوم بخوانیم عطف بشه به جایی، میتونیم منصوب بخوانیم به ان مقدر، درست شد؟ هر دو جایزه، هر دو جایزه. این الان این فرموله، اینو نگاه کن، نوشتم ان توکره بود، بعد نوشتم فعلش، بعد فا خط تیره با، یعنی چه فا چه با، بعد تحترمنی تحترم منی مجنون یا منصور به هن مقدره اکرم کرد جزا بشه. این کل داستانیست که الان خونده نگاه ازا اتفع علش. حالا ما بذارید این جمله که من پای تخته نوشتم تطبیقش کنیم روی این. ازا اتفع علش شرط. شرط اینجا چیه؟ شرط تو این مثال من تکرم نی عطف بشه برای تکرم نی مزار اون مزاره که عطف کردیم چیه؟ تحترم این درسته؟ با فا عطف کنیم فتحترم با واو عطف کنیم بگید و تحترم بالواو جاز فیه الجزم جایزه جزمش بدید جزم بدید میشه چی؟ فتحترمنی و تحترمنی. اگر ما جزمش بدیم میشه عطفاً علی ما قبله عطف میشه به فعل ما قبل فعل تکرم مجزومه تحترم هم میشه چی؟ مجزوم و نصب جایزم از نصبش بدیم و تحترمه. اما اگه نصبش بدیم علا ازمار ان ازمار یعنی چی؟ تقدیر. با این که تقدیر میگیریم ان رو این ان رو چی بهش میگفتن؟ ان چی بود؟ ان ناسبه المستریه ناسبه بهش میگفتن چون نصب میده فعل مضارعه رو مستریه میگفتن چون تعویل به بگو مستر میبود ان ان ناسبه المستریه نحو انتظرنی فتحدثنی فتحدثنی اکرم کرد تمام شد فرمولش هم همین یه خط نوشتیم با رمز و رموز تمام این اصلا دیگه نمیخواد آدم بخونه راحت اگر این رو بفهمه میفهمه درست شد؟ اما ازا اتفع علی جواب حالا اگر ما آمدیم همین فعل مضارع رو عطف کردیم به جواب به جواب نه به فعل شرط اگر به جواب عطف کردیم جاز فیه الرفع ایزن یعنی جزم که جایزه ایزن یعنی همچنین نصبم جایزه رفعم چیه؟ جایزه رفعم جایزه. حالا اینطور بگیم ان زقت ان تکرم نی ان تکرم این برشن این جمعه شد بعد جزای شد رو بیرد جزای شد چی بود اونجا؟ ان تکرم نی اکرم کرد این جزای شد حالا عطف کنیم به این جزای شد اکرم کرد و احترم احترم کرد تو احترام تمام کنم این احترم میتونیم بخونیم مجزوم احترم کرد میتونیم بخونیم احترم کرد و میتونیم بخونیم احترم کرد نصف اگر بخونیم به تقدیر ان رفع بخونیم جمله مستعنفه یعنی اصلا جملهش جداست اصلا رفعی به ماقت جدا شده از جزم بخونیم بگیم به واسطه عد به جواب شد فرمولمون چون اگر ما فعل شرط داریم اکرمی جزای شرط داریم اکرم کرد عد کردیم به جزا حالا مثلا با باب عد کردیم میتونیم بگیم معروف رو سه شکل بگیم احترم کرد مجنون بخونیم هر چی به جای اکرم میتونیم بخونیم احترم مکرد با ان مقدر به تبدیل ان یعنی با ان احترم میتونیم مرفوع بخونیم جمله مستأنفه دیگه اینم فرمولش جلوی چشم نگاه حالا بذارید همینو تطبیق اونجا هست تطبیقش کنیم نگاه کنید اما اذا عطف علی الجواب، جواب چی بود؟ اکرم که تو اون مثال اگر عطف شد بر جواب، جاز فیه، جایز است در او. در چی جایز است؟ اونی که عطف کردیم ها؟ اونی که عطف کردیم به جواب، احترم جایز است در اون رفع. بخونیم احترمو که ایزن. حالا اگه مرفوع بخونیم بنابر چی؟ علل استیناف، بنابر اینکه یه جمله بگید جدای مستأنف است. اصلا استیناف یعنی چی؟ از سر گرفتن. دیدید یا نه؟ میگه تو دادگاه درخواست استیناف کرد. یعنی چی درخواست استیناف کرد؟ یعنی گفت از نو ها؟ جدید. این اصلا یه جمله جدایی است، ارتباط به ماقبل نداره، جدا. و احترم علاوتن میتونیم مرفوع بخونیم، علاوتن علل وجهین المذکوره، علاوه بر اون دو صورت گذشته. اون دو صورت گذشته چی بود؟ نصب و جزم. نحو ان تخفو ما فی صدورکم، یعنی چی؟ اگر پنهان کنید آنچه تو دلتونه، او تبدوه یا آشکار. الان این او تبدوه عد شده به جای فعل شرط، ولی یه جور بیشتر نمیشه بخونی. اگه گفتی مجزوم نمیشه منصوب بخونی. چرا؟ آها، او داره. ما گفتیم اگر عطف کنیم به فعل شرط میتونیم مجزوم بخونیم، میتونیم منصوب بخونیم، به شرط اینکه عطف چی باشه؟ فا یا واف. ولی اگه او باشه فقط مجزوم. او تبدوه یعلم هلله، این یعلم هلله جزای شرط مجزوم. ببینید و یعلم، این الان واف یعلم رو عطف کرده به جای یعلم هلله. این یعلم رو میشه چند شکل بخونی؟ بگو. سه شکل. سه شکل هم قرآن اتفاقا خوندن. و یعلم بخونیم مجزوم، عطف به جای یعلم هلله. یعلم بخونیم به تقدیر ان، یعلم بخونیم استیناف. و یعلم و یعلم و یعلم ما فی السماوات و الارض، میگه میتونید بخونید به جذب یعلم یا نسبهی یا رفت دیگه. از این راحت هم همه آیه مثال تطبیق کن، قاعده رو به ذهن بسپار. خب این هم بحثش تموم شد. عطف به این فرمولش چی شد؟ عطف فعل مضارع به فعل شرط یا جواب شرط. احکامی داشت، بیان شد. حالا نقطه سرخط. کثیرن ما یعنی چی؟ کثیرن ما خیلی از اوقات. کثیرن ما یحذف و شرطون، شرط حذف میشه. شرط و ان، شرط ان میگه خیلی موقع هست میشه. یحذف و کثیرن ما یحذف و شرط و ان و بگو جوابها، یعنی هم شرطش هست میشه هم جوابش. اه مگه میشه؟ میگه بله. نگاه کنیم. ان کان کلاهما منفیان بلا، اگر هر دوتاشون منفی باشن بگو بلا. درست شد؟ مشخص شد؟ اگر منفی باشه هر دوتا به لا. ما خودمونم اینو تو فارسی هم به کار میبریم، میگیم اگر خوندی امتحان بده، وگر نه نه. برای چه؟ وگر نه نه یعنی چی؟ اگر نخوندی امتحان نده. برای چه؟ هر دو منفیه دیگه. میگیم اگر خوندی امتحان بده، وگر نه نه. وگر نه یعنی وگر نخوندی نه، امتحان نده. درست شده؟ نه. این همینه، خیلی راحته. الان هم شرط حذف شده هم جواب حذف شده. وگر نه نه هم شرط حذف شده هم جواب حذف شده، هر دو هم منفیه. الان میگه میگه کثیرن ما یحذف و شرط و ان، فقط ان. چرا؟ چون ان رئیسه، رئیس خصوصیاتی داره. یکیش اینه. و جوابها ان کان کلاهما منفیان بلا، منفی باشه بلا، او احدهما یا یکیشون منفی بلا باشه، یکیشون منفی بلا باشه اونم میتونه بگه حذف بشه. اگه هر دو منفی بلاست میگیم وگرنه نه. ها درست شد؟ میگیم اگه احترامت میکنم بیا، درست شد؟ وگرنه نه، درست شد؟ هر دو منفیه و هر دو هم هست شد. گاهی اوقات هست، درست شد؟ میگیم اگر خوشت میاد یا اگه بدت میاد نخور، وگرنه بخور. این وگرنه میبینیم از اولی هست شد، اما دومی بگو ذکر شد. این نگاه کنیم او احد و هماست. الان نگاه کنیم مثال بزنیم نحو. انظر تنی، اگه بیای به دیدن من، عذر کن، منم میام به دیدن. و الا فلا، وگرنه نه. میگم اگه بیای پیش من میام پیشت، وگرنه نه. این وگرنه نه یعنی چی؟ یعنی اگر نیومدی منم نمیام. میشه و ان لا تزرنی، الا میشه و ان لا تزرنی، و ان لا تزرنی فلا عذورو کرد، فلا عذورو کرد، حذف شد فعل شد، جواب شد حذف شد، هر دو منفی. حالا این یکی رو ببین، زرنی، زرنی یعنی چی؟ بیا به دیدن ما. و الا اعتب علیک، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه نیای به دیدنم، میگم بیا پیش ما، اگر نیای یا وگرنه اعتب علیک، اعتب علیک یعنی دلخور میشم ازت، اعتب علیک. الان اعتب جزای شرطه، فعل شرطش بگید حذف شده، بوده الا تزرنی، درسته نیست؟ میگه زرنی، بیا به دیدن ما. و الا یعنی چی؟ یعنی الا تزرنی، اگر نیای به دیدنم اعتب علیک، ازت دلخور میشم. بله جزای شرط، فعل شرط هست شد. دومی رو نگاه کن، انکان لکه عذرون فلا. اینو قبل از انکان لکه عذرون اون زرنی رو بنویس، یعنی اونو میخواد. زرنی یعنی چی؟ بیا به دیدن ما. بعد میگم انکان لکه عذرون، اگر واقعا نمیتونی، عذری داری، فلا. فلا یعنی چی؟ یعنی فلا تزرنی. ببینید سه تا مثال زد، تو اولی هر دو تاش هست شده، هر دو بعد از لاست. تو دومی فعل شرط هست شده بعد از لاست. تو سومی بگو جزای شرط هست شده بعد از لاست. هر کدوم ما فعل شرط، جواب شرط، هر دو بعد از لا آمد، قرینه داشتیم، قرینه داشتیم، میتونیم چیکارش کنیم؟ قرینه داشته باشیم، یعنی جمله کامل باشه. من نمیتونم حد در بیام تو بگم وگرنه نه، چون معنا نداره. این حتما باید یه کلامی قبلش باشه تا شما رو راهنمایی کنه به اون، بگو محذوف. حذف بدون قرینه، گوش گوش، حذف بدون قرینه غلط است. اصلا همچین چیزی جایز نیست. یه لحظه سر، بله؟ نه نه، میتونی، میتونی، اجباری نیست. ولی معمولا انسان، حتی ما تو فارسی، وقتی میتونیم حذف بکنیم بی دلیل ذکر نمی کنیم. این یه مطلب جدیده، بذارید این یه تیکه بماند و انشالله تعالی این مطلب جلسه آینده تموم میشه، صرفمون رو شروع میکنیم. بله، از جلسه بعد صرفتون به هم بیاریم.